بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محترم عزت مند مسلمانانو، مخکې څلورم درس کې مونږ د الله په خاص فضل او توفیق سره د صوفیانو د خلوت، یعنی د خلقو نه د جداوالي او لریوالي او په غارونو او سمڅو کې د سلویختیو او میاشتو کلونو د ناستې مذمت او تردید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ذکر کړ، او دا مو ثابته کړه چې د دوی په دې عقیده، عمل او نظریه شریعت کې د جواز هیڅ کوم دلیل د محض اشارې په طور هم نه دی موجود، بلکې د شرع په سیر عقل او روح فطرت هم د دوی د دې نظریې مخالفت کوي. اوس دې پنځم درس کې د الله په توفیق سره دا ذکر کوو چې دغه صوفیان د خلوت په دې موده او زمانه کې نور کوم کارونه او اعمال په ځان لازم ګڼي. نو راځو او د دې وضاحت شروع کوو. صوفیان چې په دغه موده د خلوت کې نور کوم اعمال کوي، نو له هغې څخه خاموشوالی یعنی چپوالی دی، ځکه دوی په دغه وخت کې هیڅ قسم کومه خبره، کش کړپ وغیرہ نه کوي. بعضی صوفیان داسې هم وي چې عام اوقاتو کې هم طویله زمانه چپوالی د اجر او ثواب باعث ګڼي، اگر که ضرورت د خبرو هم وي او څه شرعي مانع هم موجود نه وي، بیا هم خبرې نه کوي او نه خبرې کول غوره ګڼي، بلکې د خبرو په ځای اشارې کوي، ځکه خبرې کول د عظمت خلاف او د اجر او مرتبې او طریقت کې د تاوان سبب ګڼي. صوفی شعرانی د خپل شیخ او پیر سید بدوی نه نقل کړي چې هغه به همیشه چپ او خاموش وو. لیکي: و ما کان یکلم الناس الا بالاشاره، و یغه به خبرې نه کولې د خلقو سره مگر په اشاره. دغه ډول د بل شیخ عبدالرحمن مجذوب باره کې لیکي چې انه کان ثلاثه اشهر یتکلم ثلاثه اشهر یسکت، او هغه به درې میاشتې خبرې کولې او درې میاشتې به خاموش وو. د شعرانی صوفی دغه دواړه عبارات په طبقات الشعرانی صفحه 102 کې موجود دي. خو زمونږ رد د دوی په دې کار دا دی چې مونږ وایو چې په دې کې څه شک نشته چې شریعت محمدی کې ګڼ احادیث موجود دي چې د ډیرو خبرو پر ځای کمو خبرو او دغه ډول خاموشۍ ته په بې ځایه او بې ضرورته خبرو کولو ترجیح ورکړل شوی. خو دا بیخي څوک نشي ثابتولی چې د ضرورت په وخت کې بغیر د شرعي مانع نه خبرې کول منع شوي وي او یا د ثواب او اجر باعث ګرځول شوي وي، بلکې که نن د هندوانو بوزایانو دین او د هغوی دیني اعمالو ته کتنه وشي، نو دغه ډول خاموشي او طویله موده او زمانه چپوالی دا د هغوی د عبادت برخه ده چې د تصوف والاو په دې کې ورسره قدم په قدم او لیش په لیش مطابعت کړی دی. اعزنا الله و ایاکم من ذلک آمین یا رب العالمین. دغه ډول بل هغه څه چې صوفیان د خلوت په زمانه کې خاص او نور اوقاتو کې عام غوره ګڼي او د اجر او عند الله د عالی درجاتو د سبب حصول ګڼي، هغه لږه ده. ابن عربي صوفي په قوت القلوب صفحه 168 او عبدالکریم قشيري صوفي په الرساله القشيريه صفحه 88 کې د مشهور صوفي ابو يزيد بستامين نقل کړي چې له هغه نه پوښتنه وشوه چې بي اي شيء نلت هذه المعرفه، تا د معرفت دغه مرتبه څنګه حاصل کړه؟ نو هغه جواب ورکړه چې بباطن جائع وبدن عار، په لږه ګېډه او لوس بدن. دغه ډول صوفي شعرانی په الاخلاق المطبولیه جز دویم صفحه سلور نویم کې د ابراهیم المطبولی صوفی نه نقل کړي چې هغه وویل: کل فقیر لا یحصل له جوع ولا عری فهو من ابناء الدنیا. هر هغه فقیر چې ولګه او بربنډواله ورته په برخه نشي نو دا د دنیا د بچو څخه دی. دغه ډول احمد ابن احمد ابن ابي الحسین الرفاعی صوفی چې دا د تصوف د رفاعیه طریقې مشر دی، د دنه نقل دی چې د بویل: و احب لجميع اصحابي الجوع والعري، او زخپل ټول ملګرو د پاره ولګه او بربندواله خوخوم. دا ترنه په النفحة العليا في اوراد الشاذليه صفه 200 درشپیتم کې منقول دی. د جنید بغدادي متعلق هم صوفیان لیکلي چې هغه بویل: ما اخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا. من تصوف د قیل او قال نه دی اغیسته، بلکې دامو لولګي او د دنیا د ترک په وجه لاس ته راوړی دی. الرساله القشيريه جزء اول او صفه 110 کې دغه عبارت موجود دی. دولګي متعلق توسی صوفی د یحیی ابن معاذ صوفی نه هم نقل کړي چې هغه وویل: لو علمت ان الجوع يباع في السوق ما كان ينبغي لطلاب الاخره اذا دخلوا السوق ان يشتروا غيره. وی که زه پوه شم چې بازار کې ولګې خرڅیږي نو مناسب نه دی د آخرت طلبګارو ته چې دوی د خار ته لاړ شي او د ولګې نه بغیر د بل څه واخلي. وګوره کتاب اللمعه د صوفي توسی صفحه 209. بل دغه ډول صوفي شعرانی په خپل کتاب طبقات الصوفیه اول جز 10 صفحه کې د ابو محمد عبدالله الخراز صوفی په حوالی سره لیکلي چې هغه وویل: الجوع طعام الزاهدین، ولګې د زهد کوونکو طعام دی. طعام عزت مندو تر دې زیاده د صوفیانو څخه د ولګې د فضیلت او هغې ته په مړخ باندې د ترجیح ورکولو یو څو اقوال ذکر شو. خو اوس راشي یو دی باب کې د دوی فعلي او عملي کړنې چې دوی د خپلو پیرانو متعلق نقل کړي دا هم واوري. په کشف المحجوب صفه 1518 کې صوفي علي الهجويري د صوفي ابو محمد باثغري متعلق لیکلي چې: انه مضى عليه 80 يوما لم يطعم فيها شيئا. وي زمون په دې شیخ او په دې پیر باندې وي تقریبا 80 ورځې تیرې شو خو هیڅ شی پکې نه دی سکلی. دغه ډول ابن الملقن د صوفي مفرج د مامینی متعلق په طبقات الاولیاء 302 صفحه کې لیکي چې: انه مکث 6 اشهر لا یاکل ولا یشرب. هغه شپږ میاشتې چې لا خلوت بغیر له خوراک او څښاک نه تیر کړ. دغه ډول صوفي زیف الله الجعلی په کتاب الطبقات فی خصوص الصالحین والاولیاء صفه 18 کې د ابراهیم ابن ادهم باره کې نقل کړي چې: انه اول دخوله الطریق سنه لا اکل ولا شرب ولا نام. بیشک وی هغه ډومبه په دې طریقه کې داخلي ده نو پوره یو کال نه خوراک کړي نه سکل کړي او نه هم د شوي دي. راشي بلاوري صوفي عبد الوهاب شعراني د شیخ جیلاني متعلق په الاخلاق المطبوليه جزء اول صفه 155 کې لیکي: انه مکث بدايه امره سنه لا ياكل ولا يشرب ولا ينام. وی چې هغه ابتدا د طریقې کې یو کال خلوت کړي وو نه خوړل کړي نه سکل کړي او نه خوب کړي دي. قشيري په الرساله القشيريه جزء اول صفه 200 کې د ابو عقال المغربي صوفي متعلق لیکلي چې: انه اقام بمکه 4 سنين لم ياكل ولم يشرب الى ان مات. وی ابو عقال په مکه کې سلور کاله پاتې شو، یعنی خلوت کړي چې نه یې څه خوړلي نه یې څه سکلي تر دې چې مرګ ورته راغی، مړ شو خو خوراک او څښاک یې ونه کړ. بل صوفي ابو نصر سراج التوسی په لمع الصوفیه صفا 400 کې لیکي: وی رأيت انسانا من الصوفيه مكث 7 سنين لم يشرب الماء. وی ما د صوفیانو څخه یو کس ولید چې وکاله خلوت کړي وو او اوبه یې نه دیسکلي. بل صوفي غلام سرور لاهوري په خزینه الاصفیه صفه 209 کې د شیخ بديع هندي چې دا د صوفیانو په نيز د لویو مشایخو او د هند اولیاء څخه ګڼل کیږي، د دې متعلق لیکي چې د سمدیت مقام په دې حاصل کړي وو چې د 2 کاله طعام نه وسکلي. انا لله و انا الیه راجعون. دغه ډول په تذکرۃ اولیاء پاکو هند ډاکټر شارب دهلوی صفه 55 کې د فرید الدین مسعود صوفی مبارک دی وای وی چې هغه په عالم استغراق کې په 2 خوشل کاله ولاړو، نه په دې موده کې کیناستلې او نه سخوراک کړی دی. بل واوري صوفی عبدالعزیز دورینی په طهارت القلوب والخضوع لعلام الغیوب صفه 209 کې د ابو هند صوفی متعلق نقل کړي چې: انه صام 40 سنه ولم يعلم الناس ولا أهل بيته كان يأخذ الخبز ويخرج فيتصدق به فيظن الناس أنه يأكل في البيت ويظن أهل بيته أنه يأكل مع الناس ويغسل ويخ قال رجني ولوا چې نه بهر او نه د کور خلقو ته د علم شوی او په دې باره کې د بو سپوره ډوډۍ واغېسته او له کوره به بهر شو هغه به صدقه کنو خلقو به بیرون دا ګمان وکړو چې خپله به دا البته په کور کې ډوډۍ خوري او د کور خلقو به دا ګمان کوو چې دا ډوډۍ اخلي او بار ځي دا به بهر له خلقو سره خوري. دا شو عزتمندو د صوفیانو د ولګي او په ځان د شرعي ضرورت او مقبول عذر نه بغیر د سختۍ تیرولو او ابتلا ته د لاس اچولو د فضیلت قولي عملي او عقیدوي ثبوتونه چې بعضې له دې څخه خو بیخي د منلو قابل هم نه دي چې کوم تاسو واورېده، بلکې هسې افسانې او ډکوسلي دي. خو علا کل حال هم دا د تصوف عقیدوي منهج دی چې یو لږه پکې د مړخ نه غوره ده، بلکې دا یې د تصوف د ارکانو دپاره یو مهم رکن ګرځولی. خو زمون جواب د دوی په نظریه دا دی چې دې کې شک نشته چې څوک مومین د الله په طاعت کې غیر اختیاری او لږه تنده وغیره مشقت برداشت کړي، د دې اجر د هغه مومن انسان نه ډیر دی چې هغه دغه طاعت په مړه خېټ او سهولت سره ادا کړی وي. خو د شریعت په دواوینو یعنی کتاب او سنت کې دا هرگز ثابت نه دی چې یو انسان او لږه دفع کولی شي او هغه بیا هم ځان وږې پرېږدي، په دې قادر وي چې حلال خواړه ترلاسه کړي چې د دې په حصول کې مانع هم موجود نه وي او بیا هم دا انسان ځان وږې پرېږدي. نه، هرگز نه، بلکې دا سراسر ظلم او د بدن د حق تلف کول دي چې الله تبارک و تعالی په مسلمان د هغې پوره کول لازم ګرځولی دي. نو رازو د تصوف د صوفیانو په دغه نظریه رد هغه د کتاب و سنت څخه په دلایلو ذکر کوو. اول، هغه څه چې د صوفیانو په دې نظریه رد کوي هغه د الله سبحانه و تعالی کتاب دی. الله تبارک و تعالی په سورة البقره 138 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اي خلق پزمک کی چکم حلال او پاک شیان دی غ خوری او د شیطان په خود لشو لارو مزی هغه ستاس ښکار دشمن دی. دغه ډول بل په سورۃ البقره 102 نمبر آیت کریمه کی الله تبارک وتعالى فرمای: یا ایها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان کنتم اياه تعبدون. اے مؤمنانو، که تاسو پر اختیار سره د الله بندگی کوونکی یی، نو کوم پاک شیان چې موږ درکړی دی هغه په ازادۍ سره خوره یو د الله شکر وباسئ. دغه ډول بل په سورۃ المائده 88 نمبر آیت کریمه کې الله سبحانه و تعالی فرمای: وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. لکم شی څخه چې الله حلال او پاک روزی تاسو ته درکړی دا هغه خوری اسکی او د هغه الله څخه ویریږي چې ایمان مو پیراوړی دی. الغرض، داسې ډیر مقامات نور هم قرآن کې شته چې الله تبارک و تعالی هغې کې عام اختیار بندگانو ته ورکړی او د خپلې هغې روزۍ چې الله دوی ته ورکړی د هغې د نوش کولو یې ورته آزاده اجازه ورکړې ده. که بالفرض د مړخ په ځای و لږه غوره وی، نو دغه ډول د خوراک اجازه به انسانانو ته هرگز نه وی ورکړي، بلکې قید د قلت به ورسره ضرور ذکر کړی وی. نو دا آیاتونه صریح رد شو په نظریه د صوفیانو چې هغې و لږه غوره او مړخ نه غوره ګڼي. بل دویم نمبر، هغه څه چې د صوفیانو دا نظریه رد کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. دا بیا بی حد زیات دي چې یو څو بدل ته ذکر کو. نو هغه احادیث چې د دوی دغه نظریه رد کوي له هغې جملې څخه یو هغه صحیح حدیث دی کوم چې د امام بخاری رحمه الله په شمول نور غړو محدثینو هم په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه ته چې کله هغه همیش روژنی ولا او د شپې قیام کولوی فرمایل ورته: فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا. ويداس مكوا روجهم نساء افطار هم كوا قيام الليل هم كوا خوب هم كوا ويزك بشك استاد جسد هم پتابان حق دي استاد سترگي هم پتابان حق دي او بشك استاد بيبي هم پتابان حق دي. نو ګوري مسلمانانو، روجني ولدا عبادت دي، قیام اللیل دا عبادت دی او دا دواړه بیا غټ او قوی عبادتونه دي، خو چونکه په همیشوالی د بدن حق تلف کیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه جلیل القدر صحابی له دې کار څخه منع کړ. بل صحیح حدیث دی امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله په شمول ګڼو محدثینو په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دا دی چې درې کسان راځي د عائشه مور رضی الله عنها نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعمالو پوښتنه کوي، بالاخره خپل اعمال د نبی صلی الله علیه وسلم د اعمالو مقابل کې کم ګڼي، نو یو له دوی څخه دا وایي چې ټوله شپه به همیش قیام اللیل کوي او د کیږي بنا، دوی موی روژه به همیشه نیسی افطار بنه کوي، او درې موی چې له سره به نکاح نه کوي ځان به عبادت ته فارغوي. خو چې نبی صلی الله علیه وسلم خبریږي ورته فرمایي اما والله انی لاخشاکم لله واتقاکم له لکنی اصوم وافطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وی خبردار قسم په الله ز پتا سو کې د الله نه ډیر ویریدونکې يم او ډیره تقوا کوونکې يم هغه لره، خو سره لدی ز روزه هم نیسم، افطار هم کوم، قیام الليل هم کوم، او وید کېګم هم، او د خزو سره نکاح هم کوم. نو پس چا چې بی رغبتی وکړه زما له طریقو څخه نو دا زما په امت کې د تابعدارو د جملې څخه نه دی. عزت مند وګوري دغه صحابه کرام د شرعي هغه عبادت د پاره د همیشوالي هوټ کوي چې هغه عبادت براه راست رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلی د قول او دغه د اعمال او افعال نه اخص کړي، خو چون کې دی کې د جسد د حقوق او تلفیت دین او دغه کار نه په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په سختۍ سره منع کړل. خو صوفیان چې د داسې اعمال او عبادت او کول د پار همیشه لګي او تندې برداشت کوي او غیره چې هغه اعمال او عبادت هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه او ثابتوم ندي، نو بیا به ورته د غولګي او همیش سختۍ برداشت اشکول څنګه جایز وي. د صوفیانو په دغه نظریه د رد بل صورت داده چې ولګي ته په مړخ دا اصل کې ابتلا ته په عافیت باندې ترجیح ورکول دي، نو دا بل دلیل شو چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرعنا مخالف کار دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته د عافیت په غوښتنې سره امر کړی نه په ابتلا غوښتنې سره. بل د رد وجه وګوري وغه دا چې صحیح مسلم کې روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لمونز نکیږي چې کله طعام حاضر شي او نه د هغه شا چې کله هغه د دوه خبیثینو نه تنګ شي، چې مراد ترې نه غټ او واړه بول د انسان دي. حتی چې بعض اهل علم دا هم د دې حدیث په باره کې فرمایلی چې که وقت هم د لمونځ فوت کیږي نو د دې حدیث د ظاهر موافق خیر دی، فوت دی شي خو اول د خواړه وخوړل شي، او دغه ډول که اودس ماتولو ته ضرورت وي لومبه دی دا مات کړي، او که وقت تیرو نو قضا دی راوګرځوي. کما فی المنهاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج پنځم جز پنځه سلوختمه صفحه، والمجموع شرح المهذب سلورم جز یو سلو پنځمه صفحه. بیا حکمت په دې کې دا ښودل شوی چې د طعام د موجودوالي په وخت کې لږه توجه د عبادت کوونکي خرابوي، لکه څنګه چې د اودس ماتولو د ضرورت محسوسولو په وخت کې د انسان توجه خرابیږي، دغه رقم طعام ته د ضرورت او د اشتیا په وخت کې د انسان توجه خرابیږي. او حال دا چې رب ته په کامله توجه سره عبادت پکار دی، نو ځکه د شارع له لورې دغه پیرزوینه او رخصت انسان ته هدیه کړی شو چې دی دی اول د خپل ضروري حاجتونه پوره کړي او بیا دې د الله عبادت ته ودرېږي. والحمد لله رب العالمین. او هم دا د انسان هغه مجبوري کمزوري او حاجت دی چې دا ورته له بل هر څه زیات ضرورت لري، او د انسان دغه ضرورت او د الله تبارک و تعالی دی باب کې د ترحم او لطف دغه پیرزوینه تاسو لدینه هم معلومولی شي چې الله تبارک و تعالی په سورۃ المائده دریم نمبر آیات کې پمون د خنزیر غوخه حرام ګرځولې دي. دغه ډول هغه ساروی چې هغه زندې شوی ومړ شوی وي، ټکیدلی ومړ شوی وي، راغختلی ومړ شوی وي، یا پخکر وهل شوی ومړ شوی وي، او هغه چې کوم بلکم وحشی زناور وجلی ومړ شوی وي، او هغه چې په بوتانو یعنی په غیر الله مثلا باباګان و غیره ذبح شوی وي، دا ټول الله په مو حرام ګرځولې دي. دغه واړه ذکر شوی امور یو حکم لري چې د دې خوراک حرام دی. خو اخر د اومدی دریم آیات نمبر د سوره مائده کې الله فرمای فمن استر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. البته سوق چې لوګي څخه اړو ګرځي او له هغه څخه سشي وخري بیل دی چې د ګناه خواته میلان وي، نو بهشکه چې الله بخون کې او رحم کوون کې دی. وګوره عزت مندو د انسان د ضعف او طعام ته د اشد ضرورت دغه اندازه تاسو لدینه ولګوي چې الله تبارک و تعالی انسان ته د ولګي د ختمولو د پاره یو حرام شوی طعام د یو مقید مقدار په اندازه په موقت تور سره حلال وګرځاو. دا ولی دا ځکه چې ولګه دفع کول او طعام خوړل دا د انسان د جسد د پاره د هغه حق دی چې انسان د هغې په ادا کولو لازم ګرځولی. خو د کتاب او سنت برعکس تاسو د تصوف د صوفیانو نظریه هم ولیده چې د جسد د دغو حقوقو د پوره کولو په ځای د دې تلف کول غوره او افضل ګڼي، بلکې دا یې د تصوف عظیم رکن ګرځولی دی. صوفی عبدالوهاب شعرانی په الانوار القدسیه فی معرفت قواعد الصوفیه په اول جز 1550 مسافك لكي شأن المريد كثرة الجوع بطريقة الشرعي وهو معظم أركان الطريق، فكما أن الشارع جعل معظم الحج عرفة كذلك أهل الله جعل الجوع هو الطريقة. حال د مورید بو په شرعي طریقه د ولګي ډیروالي وی او دغه ولګه په تصوف کې د طریقې د لوی ارکانو څخه د لکه څنګه چې شارع یعنی الله د حج عظیم رکن عرفه ګرځولې هم دا ډول اهل الله ولګه خپل هم دا طریقه ګرځولې ده. نو وګوره عزت مند ولګه په کومه اندازه او مرتبه او مقدار کې وګرځوله اندازه تاسو ولګوي. انا لله و انا الیه راجعون. بلکې زه هغه احادیث یو یو ذکر کوم چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولګي د احساس په وخت کې طعام مطالبه کړي هغه به حد زیاتی. خو خلاصه به دا ذکر کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې په هغه غیر اختیاري داسې اوقات او حالات هم راغلي چې میاشتې میاشتې د کور په نغري کې اور نه لګیدلې. عائشه مور رضی الله عنها خپل خوریې عروه ته فرمایي چې اے خوریا، مونږ بس پوګمۍ ته کتل درې سپوګمۍ به په دوه میاشتو کې بدلې شوې، خو ما اوقدت فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نار. خو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کورونو کې اور نه دی لګول شوی. بیا ترینه هغه تپوس کوي چې خاله تاسو نو دا دومره زمانه څه خوړل؟ نو هغه ورته فرمای الاسودان التمر والماء، مونږ به دغه دوه تور شي نه خوړل چې کجورې اوبه دي. بیا فرمای الا انه قد کان لرسول الله صلی الله علیه وسلم جیران من الانصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلی الله علیه وسلم من البانهم فيسقينا. وی ها البته داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گاونډیانو د انصارو څخه چې هغوی لنګي وخی لرلی چې هغوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې نه شیدې ورکولی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مونږ کولی. صحیح البخاری رقم الحدیث 2391 باندې دا حدیث موجود دی. دغه ډول بشماره احادیث موجود دي چې نبی صلی الله علیه وسلم وګی شوی نو د طعام د خوراک مطالبه کړي. دا هم ترې ثابت دي چې د خپلو صحابه کرامو کرا د خوراک کولو د پاره هم تللې دي. دغه ډول د هغه نه د وښ ګډ چیلی خرگوش دشتی یعنی د وحشي زیبرا چې ورته وي داغې د غوښې او د وښ د وچې وازګې خوراک ثابت دی. بلکې بعضې اوقاتو کې روغ د پسه دوه سره کړي لاسونه هم نوش فرمایلی دي. د دې نه بغیر پنیر، شوده، کجوري، حلوا، شهد، یخې تازه اوبه، خوروا، قدید چې دا میده کړي غوښې ته وایي، دغه ډول کدو، خریزه چې دا د وړو شیدو نه جوړیږي، بادرنګ د تازه کجورو سره، زیتون تیل د ډوډۍ سره، خربوزه د تازه کجورو سره، کجوري د کوچو سره او دغه ډول ستوان وغیرهیې هم خوړلی دي. هیڅ داسې دلیل به څوک رانوړي چې هغه صلی الله علیه وسلم وږی شوی وي، طعام موجود وي او د نوي نوش کړی. بل عمومي طریقه دې باب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم وا کوم چې امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې په کتاب الاطعمه کې د ابو هريره رضی الله عنه په نمبر 1514 باندې دا حدیث نقل کړی چې هغه فرمی ما عاب النبي صلی الله علیه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وإن كرهه تركه. ونبي صلى الله عليه وسلم هیڅ کله هم په یو طعام عیب نه دی ویلي، بس که خوښه وه خوړ به او که به خوښ نه وو نو پرې به خودو. دغه ډول دا هم ثابته ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به نفلي روژه نیولې وه، خو چې کله به ورته د خوراک څه پیدا شو نو دغه روژه به یې ماته کړله. سنن نسائی کې روایت دی، عائشه مور رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته راغی وی فرمیل تاسو سره څه د خوراک شته؟ عائشه مور فرمایي ما ورته وفرمیل چې نه. نو فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انی صائم زنو زرو جشم. عائشه مور فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم بل ورځ بیا راغی، نو ما ورته فرمایل اے د الله رسوله، مونږ ته حیث هدیه کړی شوی دی، چا حیث را لېږلی چې دا د پنیر کجورو او سوچه غوړو نه جوړ شوي طعام ته وایي. نو عائشه مور فرمای چې فدعا به نبی صلی الله علیه وسلم، هغه را وغوښته او وی فرمایل اما انی قد اصبحت صائما فاکلا، بهر حال ما خو سحر که په داسې حال کې چې روژه مې نیولې وه نو پس بیا دغه طعام وخوړه. سنن النسائی کتاب الصیام باب النیت فی الصیام نمبر د حدیث دی 2299. وګورئ عزتمندو، ولګه ختمول دا د نفلی عبادت نه غوره عمل دی، ځکه دی کې جسد د نفلی عبادت په شمول فرضي عبادتو ته مستعد ګرځي، خو صوفیان ولګه ماتول د تصوف په اصول او طریقو کې د کمال نقص ګڼي. دی باب کې چې دوی د ولګې د فضیلت کوم احادیث وزکړي چې د هغې په لیدو او اورېدو سره نو بیخي تعجب انسان ته ورشي چې دا کوم دین او کوم شریعت دی، په کوم نبی نازل شوی او کومې ملایکې د کوم اسمان نه راوړی دی. و سوال دا دی چې صوفیان دا کار ولې کوي او دغه عقیده ولې جوړه شوي؟ نو جواب دا دی، عزتمندو، تاسو په تیرو څلورو درسونو کې د هغوی د هرې نظریې متعلق دا واورېده چې دوی په هغې کې د نسوارا او د راهبانو سره ژور مناسبت او ړوند مشابهت لري، بلکې په دې عقیده کې د دوی د سند کړۍ او لړۍ هغه مستقیما د نسوارا او د راهبانو سره وصل شوي. مثلا د صوف یعنی د وړۍ لباس ته په عام لباس د فضیلت عقیده، د وړۍ د لباس اغوستن عادت د بل لباس نه غوره ګڼل، په غارونو سمڅو خانقاهونو کې خلوتونو ځان له وختونه تیرول، طویله موده مطلقه خاموشي کول، دغه ډول دادې دولګې باره کې هم تاسې واورېدل چې دغه واړه د نسوارا او د راهبانو د یهودو د عبادت کوونکو دغه ډول د هندي بودایانو د عقیدوي احکامو څخه دي چې د هغوی کتابونه د دې ډول مسائلو نه انبار دي. دغه ډول چې مونږ په خلوتونو کې د نسوارا او د راهبانو دولګې او تندې د برداشت حکایتونه اورو او وینو، نو د صوفیانو هغه د هغې نه څو چنده زیات په نظر راځي. کما فی طبقات ابن ملقن صفه 303 وقوت القلوب د ابي طالب مکی جز 2 168 صفه کې دغه واقعات نقل دي چې دوی په خپله دا ویلي چې دا د نسوارا او عمل دی. دغه ډول د تصوف په عقیده کې یو صوفي ته دولګې نه بغیر بل څه دي چې هغه ورته ډیر ضرورت لري. نو ان شاء الله تعالی چې هغه به پر روان درس کې ذکر کو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أيزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي.